Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska prawdopodobnie będzie dostawała najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej, tak uważa minister inwestycji i rozwoju, po tym jak Bruksela pokazała projekt budżetu. Uroczystości Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą oficjalnie zakończone. Prezydent wręczył dzisiaj odznaczenia. W sporcie przeniesiemy się na Stadion Narodowy. Tam trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski. Polska prawdopodobnie pozostanie największym beneficjentem środków z unijnego budżetu, tak uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Komisja Europejska pokazała nowy budżet na lata 2021-2027, który ma wynieść niecały 1 300 000 000 euro. Cięcia w polityce spójności i w rolnictwie w całej Unii będą mniejsze niż wcześniej zakładano, kilkuprocentowe w porównaniu z obecnym budżetem. Prawdopodobnie Polska pozostanie największym beneficjentem z budżetu unijnego ze względu na wielkość kraju i również ze względu na to, że będzie silnie korzystała z dwóch tych największych pozycji, czyli z polityki spójności i ze wspólnej polityki rolnej. Mówił minister Kwieciński. Jak już wcześniej informowaliśmy w serwisie Trójki, wiceszef MSZ-u odpowiedzialny za sprawy europejskie Konrad Szymański ocenił, że proces dochodzenia do pełnego kompromisu dotyczącego budżetu będzie długi. Stolica musi być miejscem otwartym dla wszystkich bez względu na poglądy. Mówi o tym wiceminister sprawiedliwości i kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Dzisiaj spotkał się z mieszkańcami Żoliborza przy okazji biegu flagi. Mój szanowny kontrkandydat rozdawał dzisiaj w dniu święta flagi Rzeczpospolitej, flagi Platformy Obywatelskiej. Mamy do zaproponowania inną Warszawę. Nie Warszawę, która będzie tylko dla Platformy Obywatelskiej, ale Warszawę, która będzie dla wszystkich. Zarówno dla zwolenników lewicy, centrowi, prawicowi, ludzi bez poglądów politycznych. Nie można flagi polskiej zamieniać na flagę Platformy Obywatelskiej. Kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski spotkał się z kolei z dziennikarzami przy Nowym Świecie. Odniósł się do dochodów z unijnego budżetu i uzależnienia wypłat od przestrzegania zasad praworządności. To jest oczywiście pytanie do Prawa i Sprawiedliwości. To jest pytanie do Patryka Jakiego. W jaki sposób może mówić o rozwoju Polski, o rozwoju Warszawy w momencie, kiedy zachowanie, bezpośrednie zachowanie wiceministra sprawiedliwości doprowadza do tego, że niestety tych pieniędzy na rozwój Polski i na rozwój Warszawy może być mniej. A wybory samorządowe mogą się odbyć w niedzielę 21 lub 28 października albo 4 listopada. Oficjalnie skończyły się uroczystości Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia. Przemysław Lis. Prezydent Andrzej Duda uhonorował krzyżami oficerskimi i kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się sprawie polskiej. Ponadto prezydent wręczył narodowe flagi przedstawicielom organizacji działających w kraju i za granicą. Mam nadzieję, że te biało-czerwone flagi będą mobilizacją do jeszcze lepszej działalności dla Rzeczypospolitej. Odznaczona została m.in. Iwona Drąg-Korga, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Dzisiaj dziękuję za tę pamięć o nas, Polakach rozsianych po całym świecie. Każdego dnia wykonujemy pracę dla Polski. Kraju, który był, jest i zawsze będzie naszą ojczyzną. Uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zakończyła impreza sportowa, w której uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Przemysław Lis, Polskie Radio. Mówiliśmy już dzisiaj o najdłuższej rozwiniętej fladze w Krakowie, to teraz jeszcze o największej rozwieszonej. Taka znalazła się na Latarni Morskiej w Świnoujściu. Ma 720 metrów kwadratowych, no i robi wrażenie. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, więc tutaj jesteśmy i wszyscy się z tego cieszymy, jak widać, także jest super. Jest bardzo duża i myślę, że jak będzie wiatr, to będzie bardzo ładna. Jak będzie ten wiatr, to żeby ona rozprzestrzeniła się, żeby było ją widać na drugiej stronie, w Świnoujściu. Bardzo się podoba, piękna. Urzeka? Wielkość duża. Dlatego tu jesteśmy, z Dolnego Śląska, z Lubina. Ogromna flaga została wciągnięta na Latarnię Morską po raz piąty. Jest widoczna z odległości nawet kilkunastu kilometrów. Jest też większa niż największa flaga odnotowana dotychczas w Księdze Rekordów Guinnessa. Jeżeli pogoda dopisze, to będzie powiewać do jutrzejszego poranka. To był serwis Trójki. A przed nami sport prosto ze Stadionu Narodowego, gdzie trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski. Adam Malecki i Jan Kałucki. Dzień dobry. Legia Warszawa wygrywa z Arką Gdynia 2-0 w finale Pucharu Polski. Pierwsza bramka została zdobyta w 11 minucie. Domagoj Antolić fantastycznie dośrodkował na trzeci metr, a tam najlepiej odnalazł się Jarosław Niezgoda, który wykorzystał niefrasobliwość obrońców Arki i wpakował piłkę do siatki. Drugiego gola strzelił Carlos Diaz po podaniu Mirosława Radowicza i kiksie Helstrupa. Wynik jak na razie sprawiedliwy. Legia w pełni zasłużyła na to prowadzenie. Jest lepszą drużyną, dłużej utrzymuje się przy piłce, jest też dokładniejszą. Natomiast podopieczni Leszka Ojrzeńskiego muszą coś wymyśleć. Może tym asem z rękawa będzie Rafał Siemaszko, który właśnie wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Do końca spotkania jeszcze 40 minut, ale to nie jedyne piłkarskie emocje, które nas dzisiaj czekają. Kibice piłki nożnej żyją dzisiaj Pucharem Polski, ale także meczem rewanżowym w półfinale Ligi Mistrzów. Wczoraj, po tym jak wyeliminował Bayern Monachium, awansował Real Madryt. Dzisiaj zagrają AS Roma z Liverpoolem. W pierwszym spotkaniu przed tygodniem przy Anfield Road The Reds wygrali 5-2. O nastrojach na Wyspach przed tym meczem w relacji Adama Dąbrowskiego. Jesteśmy gotowi, mówi trener Klopp. We are here to fight for our dreams. Jesteśmy tu, by walczyć o nasze marzenia. Chcemy być w finale. Po ostatnim meczu niektórzy zachowywali się tak, jakbyśmy przegrali, a to przecież nieprawda. Prowadzimy 5-2. Roma musi zwyciężyć 3-0. To jest wyzwanie, a przecież my też będziemy na boisku. Nie ukryjemy się w szatni. Przed tym spotkaniem Niemiec pozwolił swoim kluczowym graczom odpocząć. Skład B zremisował więc bezbramkowo w lidze ze Stoke. Teraz najważniejsi wracają. Salah, Mane i Firmino. Do końca sezonu z gry wykluczony jest za to Oxlade-Chamberlain. Adam Lallana w szerokim składzie, ale Jurgen Klopp stawia sprawę jasno. Na wyjście na murawę jest jeszcze za wcześnie. A w tle historyczny moment. The Reds są o krok od wyrównania rekordu, który niepobity pozostawał przez niemal dwie dekady. W sezonie 1999-2000 Barca zdobyła w Lidze Mistrzów 45 goli, a ekipie Kloppa do tego wyniku brakuje jednej bramki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Początek meczu Roma-Liverpool o godzinie 20.45. Na koniec zobaczmy jeszcze, jaki jest wynik na PGE Narodowym. Arka rzuciła się do ataku, ale wciąż przegrywa z Legią 0-2. A przed nami jeszcze pogoda. Jutro na wschodzie pogodnie, na zachodzie deszczowo, a w pasie dzielnic centralnych będzie się chmurzyć. Będzie też burzowo i może padać grad. W Koszalinie 17 stopni, we Wrocławiu 24, w Augustowie 25, a w Warszawie i Rzeszowie 29. Na razie na zmianę chmury i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a na południu i Pomorzu połączone z intensywnymi opadami i porywistym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu. Wybierają to, co najlepsze w dorobku sceny i ekranu międzywojennego dwudziestolecia. W Trójce zagrali muzykę ze swoich obu płyt. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc. Tańcz mój złoty, umówmy się na dziś. Zapraszamy na retransmisję koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. 3 maja, tuż po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tła ma i Dmitris Mystakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Słyszycie? To kac. Na kaca sama woda to za mało.

z 1981 roku Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski i Zbigniew Łapiński. W roku ubiegłym na miejscu 61, dziś na 38. Jeszcze we wtorek w magazynku zastanawiałem się, na którym miejscu wyląduje ta piosenka, a dziś już wiem. Na 37.

gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Muniek opowiadał kiedyś w Trójce, że początkowo ten utwór brzmiał zupełnie inaczej, ale potem panowie powiedzieli sobie, dodajmy do tego trochę rock'n'rolla i wyszła Warszawa. T-Love na miejscu 35 w 11 polskim topie wszechczasów. A na 34 jest utwór z 2008 roku. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj... Chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Sparto. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiumiętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Ja utopię waszą utopię, utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię, utopię w potopie.

Mimo że słyszymy te utwory po raz setny albo dwusetny, ciągle pięknie się przypominają. Sen o Wiktorii, Jen, awans w tym roku o 30 stopni na miejsce 33. Na 32 jest to. Republikę odchodząc, utwór, który był w 10 dotychczasowych topach wszechczasów, dziś na 32. A przed nami utwór, który dopiero 4 razy był notowany w polskich topach wszechczasów, miejsce 31. Zarośnięty smet krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okryte, niebo pełne gwiazd. Tańczą szare popielnice, są sypiana. Drewniany płot. Świat się kończy w sokolika, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nas je dwie. Dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg. Jeśli ktoś z Państwa wypoczywa właśnie w tym regionie naszego kraju, to pewnie wyjątkowo się tego słuchało. Moje Bieszczady KSU z 9 na 31. A przed nami miejsce 30 i utwór wyjątkowy. Chciałbym zwrócić na niego uwagę, ponieważ to jest najstarszy utwór w zestawieniu. Pochodzi z 1963 roku. Na miejscu 30. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego czekasz się, stanie świt. chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Właśnie wysłuchaliśmy najstarszego utworu w zestawieniu polskiego topu wszechczasów z 1963 roku z filmu Prawo i pięść, Nim wstanie dzień. Śpiewał pięknie Edmund Fetting i na miejscu 30 ten utwór. Proszę nie rezygnować z dalszego słuchania, bo po 18 pojawi się Marek Niedźwiecki, by przedstawić finał naszej wspólnej zabawy. I jeszcze pozwolą Państwo list na zakończenie. W najbliższy piątek moja córka Weronika rozpoczyna egzaminy maturalne. Dziś ostatnie powtórki materiału, ale także poważne repetytorium z historii dobrej polskiej muzyki, czyli Polski to wszechczasów. Słuchamy razem. Bardzo proszę pozdrowić trochę już zestresowaną córkę i wszystkich innych maturzystów, napisał pan Jacek z Lublina. Trzymamy kciuki i maturzyści, jeśli będą nas słuchać, przekonają się, że trójka jest zawsze z nimi i że wszystko się na pewno uda. Dziękuję państwu za piękne spotkanie majowe i przed nami jeszcze i mnie pozostało zapowiedzenie pozycji 29.